Пражытае ненапісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Пасля ён паспрабаваў вярнуцца да свайго любімага жанра аповесці, у тым жа афганцы, які надрукаваны быў ужо пасля яго смерці. Але мне здаецца, што вот гэты перыяд, калі ён захацеў адысці ад палітыкі, вярнуцца да літаратуры, больш таго, у яго было расчараванне ў некаторых рэчах і ў некаторых людзях беларускай палітыкі, якім ён верыў, якім вельмі хацеў, як кажуць, перамогі. Гэты перыяд вот ён запоўніў сваю душу вось гэтым жанрам. Потым ужо, відаць, ён хацеў і мог, і это наша беда, што ён не паспеў вярнуцца да той глыбокай, сур'ёзнай творчасці, за якую мы яго абсалютна справядліва лічым класікам нашай літаратуры. Многія называлі пэўны час, і цяпер яшчэ успамінаю, што называлі Васіля Быкава сумленнем нацыі. Гэта, канешне, вельмі гучная фармулёўка, але я лічу, што ў дачыненні да Быкава гэта абсалютна дакладная, справядлівая фармулёўка. Васіль сапраўды чалавек вельмі сумленны, і больш таго, я вось такой маральнасці, такога ўзроўню пісьменніка, такой маральнасці, такой чалавечнасці і дабрыні блізка з сабою не помню. Будучы сусветна вядомым, Васіль ніколі нічым не падкрэсліваў гэтае, што ён это ведае, і я думаю, што яму гэта в прынцыпе падабалася. Ён ніколі ніводным словам, ніводным жэстам гэта не падкрэсліваў. Наадварот, дзе толькі мог, калі пачыналіся высокія словы пра яго, тут жа або зводзіў на жарт, або рэзка абсікаў. На жаль, сярод нашага брата-пісьменніка гэта нечастая з'ява. Цяпер вось, калі я чытаю некаторыя дзённікі, некаторыя ўспаміны, вот мне трошкі няёмка, успамінаючы той час, які ў гэтых успамінах і ў гэтых дзённіках апісваецца, няёмка бачыць, як выстаўляюць аўтары сябе на першы план, як забываюць сваіх паплечнікаў, калег і нават сяброў, як пад сябе, даруйце за такі выраз, вельмі стараюцца гісторыю падладзіць. От чаго не было ў Васіля? Абсалютна вось гэтага, гэтай пыхі, гэтага славалюбства. І была унікальная дабрыня у адносінах да людзей. І тады, калі ён быў ужо ў Фінляндыі, тады, калі быў у Нямеччыні, калі ў Чэхіі, ён ніколі не забываўся прыслаць віншаванне з днём нараджэння мне, жонцы. Прытым, будучы там, ён разлічваў, колькі пойдзе это пісьмо ці паштоўка, каб я атрымаў своечасова. То есть, або ў дзень нараджэння, або, скажам так, дзень туды-сюды. Это ж трэба было спецыяльна разлічыць, колькі часу там ідзе пошта з Фінляндзіі ў Беларусь, з Нямеччыны ў Беларусь. Вось гэта унікальная Васілёва рыса. Прытым гэта, зноў жа, не паказная рыса. Гэта рыса вельмі-вельмі натуральная. Потым ён дарыў мне на кожны дзень нараджэння, ён дарыў мне нейкія падарункі. Зноў, Васілёвыя падарункі, яны былі, ну, я не скажу, што яны былі багатыя, хаця ён быў перыяд, калі ён быў дастаткова багатым, у всякім разе забяспечаным чалавекам. Але гэта былі настолькі мілыя і, як кажуць, душэўна высокія падарункі. То ён раптам прыносіць карціну бярозавы гай, якая, як он сказав, што от я збіраўся ўзяць табе карціну, нікую пайшоў. Там усякія былі, я, для мяне не важна было там, колькі накаштуе. А мне вось так яна спадабалася, я вот стаў каля яе і не магу дайсці. купіў і прынёс табе, хай у цябе будзе гэта. Кажа, калі я буду да цябе прыходзіць па ўжатым, сказаў, ты мне будзеш дазваляць любавацца, колькі я хачу. Потым у Васіля была такая прывычка, ён вельмі любіў добрыя і зручныя і прыгожыя рэчы. Вось, напрыклад, он аднойчы мне ўзяў і падарыў малаток. Ну, такі малаток, невялікі, але такі ладны, і ў руцэ добра трымаць, і ён нават сапраўды можна і любаваць. Потым заўсёды, ведаючы, што я люблю ручкі, ён заўсёды прывозіў з нейкіх там паездак, ці што ручкі абавязкова мне дарыў ручку. І ручка заўсёды была яшчэ эстэтычная і невялікая. І прыгожая, і колер, і пісала такім не надта тоўстым і не зусім тонкім. І ён жа от ніколі не забываў гэта зрабіць, прытым улічваючы і мае нейкія там густы, там звычкі, і свае. І мы ў многім тут супадалі, гэта, відаць, забяспечыла нам ну, нейкае ўзаемаразуменне, ўзаемапавагу многія-многія гады. Тое, што ён быў такім унікальным творцам і чалавекам, і нават, можа быць, празарліўцам, мне пацвердзіў факт. І цяпер, у якім я бачу вось гэту ягоную мудрасць і адказнасць перад часам. Так атрымалася, што зараз, пасля смерці Васіля, вельмі многа у яго з'явілася блізкіх сяброў, нейкіх такіх успамінацеляў, якія лічаць, што яны там летні былі духовнікамі у Васіля. Я думаю, што ён гэта не выказваў, але ён гэта прадбачыў, што такое будзе, што да яго будуць падбівацца ў суседства, а то у блізкасць многія выпадковыя людзі, што будуць па-рознаму некаторыя толкаваць ягонае жыццё, факты ягонае жыцця. І ён напісаў «Доўгую дарогу дадому». Не толькі это былі ўспаміны пра дарагое, мне такое ўражанне, што гэта было папярэджванне для тых, хто думаў і зараз думае спекуляваць на імені Быкова, на адносінах з ім. У гэтай кнізе ён практычна усіх людзей і сяброў, і таварышаў, блізкіх да сябе, ён так ці іначай упамянуў. Адным прысвяціў болей старонак, другім меней, трэціх проста упамянуў. Але там няма тых, хто сёння вельмі часта прэтэндуе на тое, што ён меў ад Быкова разуменне, падтрымку і нават ласку. І прытым чыста бытавыя рэчы, калі Васіль, напрыклад, пісаў пісьмы чалавеку, які ў Афгане, ў Афганістане ваяваў, і там ён па-шчыраму пісаў, што там «беражы сябе, я турбуюся», гэта быў проста жэст чалавечы. І гэта зусім не гаварыла пра тое, што гэты чалавек яму так дарагі, што ён падзяляе ўсё, што ён там робіць у гэтым Афгане. А цяпер это выдаецца, што вот Быкаў, вось як ён это ўсё разумеў. Тое, што Быкаў разумеў, ён усё у гэтай кнізе выклаў. І калі хто хоча пацвердзіць свае адносіны з Быкам, трэба раскрыць кнігу і паказаць тую старонку, дзе гэта ўсё ён выказаў. Гэта быў яшчэ адзін для мяне вельмі знак горкі, што тым самым Васіль паказаў, што ён прадчувае заканчэнне жыцця. І ён палічыў, што ён не мае права пайсці з жыцця, не пакінуўшы вось гэтага сведчання свайго жыццёвага шляху, сваёй любові, сваіх сяброў. От ён гэта зрабіў. І зрабіў ён гэта малайчына, мудра і вельмі патрэбна не толькі для разумення, як я лічу, Васіля, як асобы, як талента, а й для тых крытэрыяў, пра якія павінны былі задумвацца іншыя ягоныя паплечнікі, якія таксама бяруцца за такія кнігі. Тут он не хлусіў абсалютна ні ў чым. Не прахарошваў сябе, не апраўдваў, як некаторыя, а ён проста выклаў вось так, як пісаў Твардоўскі, Так это было на земле. Вот так это было с Василем Быковым на земле, по якой он пройшел свой славный, свой тяжкий, свой покутный, свой пригожий шлях. Прожитое не написанное. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.